ओ शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी पानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में अरमान जगे है, साहिल पर तूफान जगे है। इस दिल में अरमान जगे है, साहिल पर तूफान जगे है। जाने शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। अब तू।